20 koni mechanicznych i zostaw innych w tyle z przyspieszeniem 4,9 sekundy do setki. Seat Leon Cupra przyspiesza tętno. Poczuj sportowe emocje na jeździe próbnej. Wybierz się w maju do salonu Seata. Seat. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Teraz przy zakupie laptopa w promocji dodajemy smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina 16, poniedziałek, 13 dzień maja. Zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Filip Jarek. Fizjoterapeuci nie zamierzają przerywać protestu. NFZ odpowiada, że ich pensje powinni zwiększyć dyrektorzy placówek, którzy dostają na to pieniądze z resortu zdrowia. Na warszawskich Powązkach pożegnano Tadeusza Plucińskiego, popularnego aktora filmowego i teatralnego. To, co prezentował sobą na scenie, to jest właściwie przejście do historii Teatru Polskiego. Od środy będziemy mniej płacić za połączenia telefoniczne w Unii Europejskiej. Fizjoterapeuci, którzy domagają się podwyżek, nie zamierzają rezygnować z rozpoczętego w zeszłym tygodniu protestu w ramach tak zwanego strajku włoskiego. Część z nich drobiazgowo wykonuje wszystkie obowiązki. Przed gmachem Ministerstwa Zdrowia związkowcy mówili, że chcą dokładnej informacji od resortu, ile pieniędzy przeznaczono na podwyżki dla ich grupy zawodowej. To reakcja na deklarację ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który kilka dni temu poinformował, że na podwyżki dla grup nieobjętych odrębnymi uregulowaniami przeznaczono 680 milionów złotych. My dzisiaj w odpowiedzi na pana, jeszcze raz stanowczo chcę podkreślić, w odpowiedzi na pana ministra powiedzenie, że tutaj 680 milionów dał, mówimy diagności fizjoterapeuci, sprawdzamy, panie ministrze, nic nie dostaliśmy. W trybie dostępu do informacji publicznej, jeszcze raz podkreślam, związki się zwrócą do dyrekcji i związek zwróci się do Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to jest klucz tej sprawy. Mówił przed Ministerstwem Zdrowia przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek. Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński mówi, że dyrektorzy placówek medycznych, którzy otrzymują zwiększone ryczałty, powinni zwiększyć wynagrodzenia na przykład dla fizjoterapeutów. Kwestie, które dotyczą zwiększonych ryczałtów czy wycen, no to są już potem w zarządzaniu dyrektorów szpitali. Także oni te pieniądze większe mają i tak jak mówił pan minister, w piątek łącznie wydatki na ochronę zdrowia osiągnął już kwotę 100 miliardów złotych. To są większe pieniądze, z których będą mogli korzystać również inni świadczeniodawcy, tacy jak fizjoterapeuci. 20 maja ma się odbyć posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, na którym będą omawiane podwyżki dla fizjoterapeutów. Był uważany za jednego z największych amantów polskiego kina. Zagrał w ponad 100 filmach, a także wielu sztukach i popularnych serialach. Na warszawskich Powązkach Wojskowych rodzina i przyjaciele pożegnali popularnego aktora Tadeusza Plucińskiego. Widzowie pamiętają go m.in. z ról w operze Za trzy grosze, Stawce większej niż życie, Mężu swojej żony czy Poszukiwanym poszukiwanej. Wieloletni przyjaciel zmarłego, reżyser i muzyk Zbigniew Rymasz podkreślił, że Tadeusz Pluciński zasłużył na miejsce w historii Teatru Polskiego. To, co prezentował sobą na scenie, to jest właściwie przejście do historii Teatru Polskiego, bo w czasie jego kariery, którą śledziłem, nie pamiętam żadnej roli, która byłaby niewypałem. Po prostu rewelacyjny aktor, człowiek bez cienia wody sodowej. Tadeusz Pluciński występował na scenach teatralnych we Wrocławiu, w Poznaniu i w warszawskich teatrach Ateneum, Współczesnym, Polskim i Syrenie. Zmarł w wieku 92 lat w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Od środy tańsze połączenia telefoniczne w Unii Europejskiej. 15 maja zaczną obowiązywać nowe, maksymalne stawki za wszystkie międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS na terenie wspólnoty. Dzwoniąc do innego państwa Unii zapłacimy maksymalnie 19 eurocentów za minutę, czyli przy obecnym kursie 82 grosze plus VAT. SMS-y nie mogą być droższe niż 6 eurocentów, czyli 26 groszy plus VAT. Po zniesieniu opłat roamingowych przed 2 laty za wykonywane połączenia telefoniczne bądź wysyłane SMS-y za granicą, Unia zdecydowała się na kolejne działania, tym razem przeciwko wygórowanym opłatom za połączenia międzynarodowe. To, jak informuje Komisja, rozwiązuje problem znacznych różnic cenowych, które odnotowano między poszczególnymi państwami. W niektórych przypadkach standardowa cena połączenia wewnątrzunijnego była nawet 10 razy wyższa od standardowej ceny połączeń krajowych. Nowe stawki maksymalne, jak informuje komisja, dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych. Klienci biznesowi nie są objęci tą formą regulacji cen, bo wielu operatorów oferuje im odrębne, specjalne oferty. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wylądował śmigłowcem na boisku, gdzie trwał mecz. Minister Joachim Brudziński przeprasza młodych piłkarzy. W sobotę szef MSWiA przyleciał policyjnym śmigłowcem na wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Choszcznie. Nowy Black Hawk wylądował na boisku. W związku z tym na pół godziny przerwano spotkanie trampkarzy z Choszczna i Szczecina. Joachim Brudziński wyjaśnia dziś, że policja, która organizowała przelot, nie miała informacji od miasta, że na lądowisku będzie trwał mecz. Można zarzucać mi wszystko w ramach tej totalnej narracji, ale chyba nikt nie sądzi, chyba abym miał, tak mówią młodzi ludzie, na tyle zryty beret, żeby wiedząc, że trwa mecz piłkarski, spektakularnie polecać przerwanie meczu. Ja mogę wyrazić tylko moje szczere ubolewanie w stosunku do tych młodych sportowców, ich trenerów, opiekunów, że taka sytuacja miała miejsce. Minister zapewnił, że nie używa helikoptera jako taksówki. Poinformował, że na obchody Święta Strażaka przyleciał z komendantem głównym straży. Zwrócił też uwagę na procedury, które nakazują wylatanie odpowiedniej liczby godzin nowym Black Hawkiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to heca. Niebawem czeka nas ocieplenie, czytamy w prognozie pogody. No i słowem kluczowym w tym zdaniu jest wyraz niebawem, bo to owo niebawem oznacza dobrych kilka dni. Na razie nadal do kraju napływa chłodne powietrze z północy. Teraz na termometrach od 7 stopni na krańcach południowych, 11 w centrum, do 14 na zachodzie. Jutro podobnie od 9 stopni w okolicach Zatoki Gdańskiej do 14 na Podkarpaciu. W środę w większości regionów od 13 do 18 stopni cieplej, znów na południowym wschodzie do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uwaga! Pociąg osobowy znikąd donikąd wjedzie na niewiadomy tor przy nieznanym peronie na bliżej nieokreślonym dworcu. Wszystko wyjaśni się w piątek. Zabawa nie tylko dla podróżników i miłośników kolei. Czy znasz ten dworzec? Czy umiesz go nazwać? Całodzienny konkurs w Trójce. Zapraszamy. Do usłyszenia w piątek. Sponsorem audycji i nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówego i mukemo. Mukemo. Też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Kup folię ochronną HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w promocyjnej cenie 59 zł i zaoszczędź 20 zł. Oferta ważna w terminie od 9 do 15 maja. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A co w programie przed nami? Porozmawiamy o filmie, który wywołał burzę, tak wśród wierzących, jak i osób, którym z Kościołem nie jest po drodze. Tylko nie mów nikomu. To dokument o przypadkach pedofilii w Kościele. Kiedy oglądałem ten film, ból był nieprawdopodobny. Tym bardziej, że dotyczy też w jednym wątku archidiecezji warszawskiej. Mogę tylko wyrazić ubolewanie z tego powodu, że do czegoś takiego doszło. To znaczy dokładnie doszło do sytuacji, że ksiądz skazany za molestowanie seksualne zdecydował o prowadzeniu rekolekcji, że takie rekolekcje poprowadził. Polskie władze odwołały zaplanowaną na dziś wizytę izraelskich dyplomatów. Powód? Powracające kontrowersje wokół amerykańskiej ustawy Just Act, mówiącej o rekompensatach za bezspadkowe żydowskie mienie, które pozostało w Polsce po wojnie. To może stanowić pewnego rodzaju instrument szantażu w momencie, kiedy chcemy zwiększenia na przykład obecności amerykańskiej i wzmocnienia zdolności odstraszających. A o relacjach polsko-amerykańskich powiemy też w Pulsie Trójki przed godziną 18. Będziemy też w Londynie. W brytyjskiej stolicy zorganizowano polskie targi pracy. Pytanie, ilu Polaków faktycznie zdecyduje się wrócić do ojczyzny. Dlaczego nie? Polska się bardzo zmieniła na lepsze. Widać, że ludzie są bardziej szczęśliwi. Nie myślę o powrocie, bo nie widzę szansy, aby zarobić w Polsce te same pieniądze, które tutaj mogę zarobić. Za jakieś 2 lata, 3 góra, bo to się trzeba przygotować. Co nagle to po diable. A jeśli ktoś z Państwa słucha nas na Wyspach, proszę koniecznie dać znać. W programie opowiemy też o drogowym BHP. Jak reagować, gdy nasza droga przetnie się z drogą czołgu?

Na stronie gonię zarówno twarde i miękkie. Bit na przynęty równo rusza bębenkiem. Na fonie wrzucam tak namiętnie jak chętnie. Litery dźwiękiem zaklęte w piosenkę. Wertuję alfabet, sortuję nawet te słabe. O na język dam radę, wycisnąć pomiędzy abę. Się gra, się ma wprawę, bo weteran nie kadę. Od zera do teraz rośnie w pion, ma wieża babel. Jadę poza układem, ruszam bez popychu. Bez pychy i bifu, podchodzę do hieroglifu. Może trzeba im szlifu lub złotego wytrychu. Z podziemi do szczytu, z nadiru do zenitu. I tu przyklejone do krzesła, majstruję coś ekstra. Kreuję twory jak Tesla, utwory pełne przesłań. Nie omieszkam zaprzestać, zakończyć w spektakl. Nim zostawię niesmak jak cierpka pestka. Ja i litery mamy D. Ja i słowa mamy układ. Mamy układ, mamy układ. Mówię im prawdę, bo im ufam. One jak kamuflaż, tak długo już omijamy szuflady. Raz dużo, raz susza. Raz masz, raz szukasz. Sy, laby, aby się lubiły, to jest ważne. Będą stały obok siebie już na zawsze. Muszą móc na siebie patrzeć. Mieszkają w tym samym trakcie. Paw, paw, bierz bucha. Trzymaj w płucach, jeszcze nie wypuszczaj. Ciekawe co cię wzrusza. Słowa i ja, między nami interpunkcja. To Pocahontas i Vito Bambino w utworze Dealer Litery, to nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście proponujemy temat, ale oczywiście zapraszamy Państwa do rozmowy. Liczymy na Państwa głosy, sygnały. Proszę komentować, proszę dzwonić. 2 2 7 3. Przy telefonie jest już Halina Wachowicz. Można też do nas pisać. Niezmiennie nasz adres to zd3@polskieradio.pl. A komentować można także tę sprawę. Co dalej z tak zwaną ustawą 447? Ten temat powraca i ten temat niepokoi wielu Polaków. Amerykański akt prawny dotyczy bowiem restytucji żydowskiego mienia utraconego w wyniku Holokaustu. Do Polski miała dziś przylecieć w tej sprawie delegacja izraelskiego rządu, tyle że spotkanie odwołał w ostatniej chwili nasz MSZ. Decyzja resortu dyplomacji zapadła po tym, jak się okazało, że do Polski przyleci delegacja izraelska w zmienionym składzie. Tak w oficjalnym komunikacie rezygnację z wizyty uzasadniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z dokonaną w ostatniej chwili przez stronę izraelską zmianą składu delegacji, która mogłaby sugerować, że rozmowy miałyby koncentrować się na kwestiach restytucji mienia, strona polska podjęła decyzję o odwołaniu wizyty izraelskich urzędników. A jeszcze tydzień temu w Pulsie Trójki wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk uspokajał, że do żydowskich roszczeń w Polsce nie ma żadnych podstaw. Administracja amerykańska od lat podejmuje działania na różnych poziomach w sprawach restytucji mienia. My od lat też stoimy na jasnym stanowisku i to stanowisko w tej chwili tylko tyle się zmieniło, że musimy je bardziej wyraźnie głosić wobec tych właśnie takich prób wykorzystania tej kwestii w kampanii wyborczej, że ta sprawa jest zamknięta. Zdaniem amerykanisty profesora Zbigniewa Lewickiego dobrze się stało, że nasza dyplomacja odwołała tę wizytę. W ustawie 447 formalnie nie ma niczego, co mogłoby stanowić punkt wyjścia do takich rozmów. Ona tylko stwierdza tyle, że Departament Stanu, oceniając co roku praworządność w poszczególnych państwach, co robi standardowo i bez tej ustawy, powinien wziąć pod uwagę także wywiązywanie się państwa, na przykład Polski, ale nie tylko, z postanowień tak zwanej deklaracji terezyńskiej, którą podpisaliśmy, która dotyczy właśnie potrzeby rozwiązania kwestii mienia pożydowskiego, mówiąc w skrócie. I te państwa, które podpisały tę deklarację, co myśmy też zrobili, po prostu powinny powiedzieć, czy i co zrobiły, a Departament Stanu to powinien uwzględnić w swojej ocenie. Innego zdania jest Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Jak mówi, Amerykanie już raz uzyskali takie odszkodowania. Stało się tak w przypadku Szwajcarii i tamtejszych banków, które zagarnęły depozyty bankowe ofiar Holokaustu. Powstała zaraz specjalna komisja w ramach Komisji do Spraw Banku Senatu Amerykańskiego, gdzie poddano Szwajcarię grylowaniu. Oczywiście Szwajcarzy nie musieli się temu poddać. jednak był taki nacisk i presja psychologiczna i groźba tak naprawdę bojkotów banków szwajcarskich i w ogóle Szwajcarii na świecie, że Szwajcarzy ulegli. Dziś do tej konkretnej sprawy związanej ze Szwajcarią w Radiu Szczecin odniósł się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zapewnił, że nas to samo nie dotknie, bo Polska jest w innej niż Szwajcaria sytuacji. To są żądania o to, żebyśmy oddawali za to, co zostało przez Niemców całkowicie zniszczone. Myśmy to odbudowali, a teraz mamy jeszcze za to zapłacić. To jest po prostu niebywała wręcz bezczelność. Tyle, że jak zauważa Artur Wróblewski, przy powstawaniu ustawy 447 znów ujawniły się te same osoby, które w przypadku nacisków na Szwajcarię też odegrały kluczową rolę. Jedną z tych osób jest Stuart Eisenstadt. I tu jest problem, że również za takimi ludźmi jak Stuart Eisenstadt stoją konkretne kancelarie adwokackie amerykańskie, które prawdopodobnie włączą się w ten proces. A co może posłużyć w naciskach na Polskę? To może stanowić pewnego rodzaju instrument szantażu w momencie, kiedy chcemy zwiększenia na przykład obecności amerykańskiej i wzmocnienia zdolności odstraszających. Wówczas może się okazać, że to, co wydawało się niemożliwe, jest jednak realizowane i to mimo, że Polska jeszcze w czasach PRL podpisała z amerykańskim rządem umowę, zgodnie z którą to Waszyngton bierze na siebie roszczenia amerykańskich Żydów. W zamian za to zapłaciliśmy 40 milionów dolarów. Te informacje zebrał Kuba Witkowski, a do trudnych relacji polsko-amerykańskich wrócimy także w Pulsie Trójki przed godziną 18. Już teraz zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. I jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, których zadaniem jest przeprowadzenie analizy zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. O komentarzach po publikacji tego filmu opowiemy w Trójce już niebawem. Tymczasem 21 minut po godzinie 16. Yeah. Warszawie i Brodka. I 24 minuty po godzinie 16. U nas kolejny temat. Specjalny ośrodek w Gostyninie, w którym przebywa m.in. niebezpieczny pedofil Mariusz Trynkiewicz i wielu innych groźnych przestępców, walczy z odrą. Chorobę wykryto wśród pracowników personelu. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich alarmują, że ośrodek nie jest przygotowany na taką sytuację. Jest to o tyle poważna sytuacja, że jest to miejsce pozbawienia wolności. Są niebezpieczne osoby. One są uznane za stwarzające zagrożenie dla społeczeństwa w związku ze swoimi zaburzeniami. Dlatego tutaj te środki ochronne muszą być podejmowane. Ewa Dawidziuk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Odra jest jednak chorobą bardzo zaraźliwą, a sytuacja takiego ośrodka zamkniętego, gdzie oni przebywają, ci pacjenci w salach ośmioosobowych, na łóżkach piętrowych, no to wszystko może się rozprzestrzenić bardzo szybko. W pierwszej kolejności to, co można było zrobić jak najszybciej. Wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w maseczki ochronne. Maria Wróblewska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Województwa Mazowieckiego. 4 i 5 maja zaszczepiliśmy 50%. Dalsze działania będą w zależności od tego, jakie będą wyniki teraz poziomu przeciwciał. Gdyby któryś z pacjentów zachorował na odrę, jakie są takie środki pomocy im, hospitalizacji? Czy taka osoba trafia później do szpitala? Zgodnie z ustawą pacjentom ośrodka udziela się pomocy medycznej przede wszystkim w szpitalach przywięziennych. Jednakże w strukturze więziennej nie funkcjonują szpitale przecież zakaźne. W związku z tym tutaj ta hospitalizacja musiałaby mieć miejsce w szpitalu wolnościowym. Jest to kłopot, żeby jednak przewozić, konwojować pobyt w szpitalu. No i te placówki medyczne, szpitale zakaźne też będą musiały jakoś reagować na to. A czy państwo jako szpital są przygotowani na przyjęcie takich niebezpiecznych pacjentów? Szpital nie jest szpitalem więziennym, nie ma takich zabezpieczeń. Danuta Tarka, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Płocku. Nie mamy ani krat w oknach, ani zamków elektronicznych, nie mamy również ochrony w takiej ilości wystarczającej, która by zabezpieczyła tego i pacjenta, i jego otoczenie. Także pod tym względem nie jest przygotowany, co nie znaczy, że pomocy nie udziela w takich sytuacjach. Jest taka możliwość, że taki pacjent z Gostynina może trafić do tego szpitala wolnościowego? Może trafić do wolnościowego, ale wtedy też jest izolowany. A czy te procedury określają na przykład, ilu strażników będzie pilnował takiego pacjenta, czy oni będą przykuci do łóżek? Te procedury są bardzo rygorystyczne. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król. Tu jest ograniczenie wtedy tych swobód, jest to pod stałym nadzorem, natomiast no nie są przykuwani do łóżek, bo to są osoby chore w tym czasie, natomiast dozór jest tak skonstruowany, żeby maksymalnie ograniczyć możliwość ucieczki. O komentarz w sprawie procedur związanych z hospitalizacją swoich pacjentów poprosiliśmy gostyński ośrodek. W przesłanym oświadczeniu czytamy. Jeżeli objawy odry wystąpiłyby u kilku pacjentów, to będą oni hospitalizowani w oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, gdzie będą pozostawali pod nadzorem pracowników ochrony Krajowego Ośrodka. W przypadku pojawienia się większej liczby zachorowań wśród pacjentów, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Gostyninie podjęto decyzję, iż jeden z oddziałów na terenie ośrodka zostanie oddziałem zakaźnym. 27 minut po godzinie 16. Tym tematem zajęła się Monika Suszek, a niebawem w Trójce opowiemy m.in. o bliskich spotkaniach z czołgami na polskich drogach. Jeśli jesteśmy na skrzyżowaniu równorzędnym, to zastosujmy się tak samo, jakby był to normalny samochód i potraktujmy to jako przygodę, może nie życia, ale pewną przygodę. Dwie dwójki, siedem trójek, ZD3, małpa, polskieradio.pl, do państwa dyspozycji do 19.

zeszłym roku w rezerwie w wojsku i powiem tak, takiego porządku nie widziałem dawno. Tam jest naprawdę spokojnie i porządek jest, czyli tam nie bójmy się tej uracji ruchu. Oni wiedzą, co robią. Czuwaj. Od razu poczułem się bezpieczniej. No i to dobre wiadomości, że w wojsku jest porządek, bo jak pamiętamy, przed laty różnie z tym bywało. Kwadrans do 17 w Trójce, a my wracamy do sprawy odbudowy katedry Notre Dame. Jak dowiedziało się Polskie Radio Łódź, polscy konserwatorzy chcą wystartować w konkursie na rekonstrukcję paryskiej katedry. Chodzi o międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, wspierany przez polskich konstruktorów, architektów, naukowców oraz przez Polski Komitet Narodowy i KOMOS, mówi jego szefowa profesor Jadwiga Łukaszewicz. W tej chwili w zasadzie my musimy przeprowadzić badania stanu zachowania tego obiektu. Ja sądzę, że Francuzi już rozpoczęli. Co jest rzeczywistą przyczyną, jak zmieniły się materiały właściwości, żeby w ogóle móc przystąpić do jakiegokolwiek projektowania? Oczywiście chodzi o to, żeby budynek w swoim kształcie, konstrukcja drewniana, sklepienie pozostał bez zmian. Rektor katedry Notre Dame, ksiądz Patrick Chauvet. Chodzi o to, żeby budynek miał kształt taki jak dawniej i przypominał, że jest to budynek średniowieczny. Natomiast dyskusja jest na temat wieży, tej środkowej, która właściwie w całości spłonęła. I tutaj, jeśli będzie jakiś element nowoczesny, to jest to kwestia do rozważenia. Byleby to nie była wieża Eiffla i nie mrugała i nie migotała. Prezydent Francji Emmanuel Macron. Wypowiedź z 15 kwietnia. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Solennie zapowiadam, katedrę odbudujemy. Wszyscy razem. Narodowa kwesta zostanie uruchomiona również daleko poza naszymi granicami. Zaapelujemy do największych talentów, którzy licznie wezmą udział w przedsięwzięciu. Pojawiło się sporo pomysłów na to, jak miałaby wyglądać odbudowa tej katedry. Na przykład pracownie włoskie proponują taki przejrzysty, kryształowy dach. Doktor Olaf Kwapis z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Snop światła, który ma być puszczany z tej nowej iglicy, czy też dach, który ma być przykryty witrażem widocznym w nocy. I najbardziej te takie zachowawcze, przychodzące na przykład z Rosji, tutaj Aleksander Mierowniak proponuje, dach był pokryty mleczną, szklaną dachówką, a bardzo ma być wyróżniona właśnie ta iglica. To też bardzo takie przykłady użyteczności tego dachu. Prospołeczne projekty, by tam zbudować ogród, który będzie kryty szkłem. Konkurs ma formułę otwartą, dlatego po prostu sądzę, że bardzo dużo środowisk z różnych krajów będzie startowało. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin. Ministerstwo jak najbardziej solidaryzuje się z rektorem katedry, żeby nie tylko utrzymać tą substancję materialną, przywrócić ją, ale także, żeby utrzymać status katedry. Bo właśnie się dowiedzieliśmy, że jest na poważnie rozpatrywana możliwość zamiany katedry na muzeum. Wobec tego to nie jest obojętne, czy obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, zmieni funkcję, czy jest kościołem, czy jest po prostu muzeum. Pojawiają się różne koncepcje. Maciej Szczepkowski restaurował kościół świętej Katarzyny w Gdańsku po pożarze w 2006 roku. My raczej w Polsce mamy zwyczaj nie dodawać jakichś współczesnych rzeczy. Czyli żeby to była kopia wierna. I rekonstrukcję. Co jest najtrudniejsze przy odbudowie takiego zabytku? Był pożar. Skoro gaszono ten pożar, lano wodę. Użycie dużej ilości wody, w związku z czym poza zniszczeniami dochodzi jeszcze po prostu zwyczajnie zalanie, zawilgocenie murów, konstrukcji wodą. Kwestia, jaka skala tego zalania. Na czym miałaby polegać rola naszych konserwatorów przy odbudowie katedry w Paryżu? Nasze myślenie o tym jest podzielone na dwie części. Profesor Andrzej Kos, konserwator z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Udział w konserwacji kaplicy polskiej w Notre Dame, a druga rzecz, zastanowienie się i prowadzimy rozmowy z firmą francuską, która zgłosiła akces współdziałania i współpracy do tego, żeby ewentualnie po ogłoszeniu warunków wystartować w konkursie na odbudowę całego dachu. Dodajmy na razie materiałami. Nie ma wątpliwości, że bryłę trzeba zachować. No i teraz dodajmy na razie szczegóły. Przystąpienia do konkursu na odbudowę katedry Notre Dame nie są znane. Jeśli coś w tej kwestii się zmieni, oczywiście Państwa poinformujemy, a te informacje zebrała Izabela Woźniak i Kamila Litman z Radia Łódź. Uwaga, wojsko nie tylko na poligonach, ale i na drogach. W zeszłym tygodniu zdarzyło mi się mijać jadący sprzeciwka pojazd z żandarmerii wojskowej w okolicach Drawska. Ten samochód jechał na zwykłych, mrugających niebieskich lampach, czyli nie było to oznaczenie kolumny, a niestety zanim, kiedy chciałem wyprzedzać, natknąłem się na pojazd, który przewoził, nie wiem, czy to był czołg, czy pojazd opancerzony. Także myślę, że teoria teorią, o której panowie wojskowi mówią, a uważać trzeba dużo bardziej, bo po prostu chyba nie zawsze potrafią dostosować to, co robią, do przepisów. Panie Janie, dziękuję za ten głos. Raporty z dróg mile widziane. 2273 zd3@polskieradio.pl. 10 minut do 17. Zamielska w Trójce i utwór Hollow, czyli pusty, wydrążony. No właśnie, puk, puk, puk, halo, czy nas słychać na wyspach? No właśnie, rozmawiają i nic. Dziś kolejna runda brexitowych negocjacji, rząd-opozycja, przełomu na horyzoncie nie widać, podobnie jak końca brexitowej niepewności. No i tu pojawia się bardzo ważne pytanie, jak w tym wszystkim odnajdują się polscy imigranci? Czy myślą o powrocie nad Wisłę? Pytał o to nasz korespondent Adam Dąbrowski. Niedzielne przedpołudnie w londyńskim Westminster, polskie targi pracy. Emigranci przebierają w ofertach. Pytanie, czy dadzą się skusić? Dlaczego nie? Polska się bardzo zmieniła na lepsze. Jeżdżę kilka razy w roku i jestem bardzo przyjemnie zaskoczona, jak te zmiany dobrze poszły w Polsce. Widać, że ludzie są bardziej szczęśliwi. A zachęca? O, no Polska. Polska, historia, kultura, ludzie. A to, co dziś jest, dzisiaj jest owocem przeszłości, ale to, co będzie jutro, my razem budujemy, prawda? Więc chciałbym być częścią tego. Z pewnością istnieje dobry argument, by powrócić teraz do Polski, biorąc pod uwagę, jak dobrze radzi sobie wasza gospodarka. Rynek pracy też jest niezwykle mocny. Gerwin Davis z Chartered Institute of Personal and Development, największego na wyspach zrzeszenia rekruterów. Ale argumentem za pozostaniem na wyspach nadal jest premia, jeżeli chodzi o zarobki, to na każdym szczeblu zatrudnienia. Jakie są argumenty za powrotem do Polski, a jakie za tym, żeby zostać tu na Wyspach i na przykład pracować w Londynie? Bliżej do rodziny. Nigdy się tutaj nie czułem tak jak w Polsce. Zawsze byłem czymś jak kogoś. A argumenty przeciw wyjazdowi, argumenty za tym, żeby tu zostać? No, to będą głównie zarobki teraz. Dla mnie to będzie, że mam tutaj dużo znajomych. Możliwości kulturalne, ale też sieć kontaktów. Wszystko to, co oferuje Londyn ze swoją historią i bliskością do świata, z możliwościami podróży. To poważne zalety, szczególnie dla młodych. No i mocny argument, by zostać przynajmniej w średnim terminie. Moja firma zajmuje się rekrutacją stałą, jak również dostarczaniem pracowników tymczasowych. Tomasz Goślar, na Wyspach od 13 lat, właściciel firmy Empling. Głównie do firm budowlanych. Głównie Polacy. Tak, są to głównie Polacy, ze względu na to, że jakby nasz język jest naszym atutem. Da się zobaczyć jakiś trend? Jest na przykład mniej próśb o pracę? W ostatnim czasie nie zauważyliśmy zupełnie takiego trendu. Wręcz przeciwnie. Myślę, że ze względu na miarę spowolnienie gospodarcze związane z Brexitem, widzimy większą ilość ludzi, którzy się do nas odzywają. To, że się polepszyło, to widać. My jeżdżąc do Polski widzimy, jak rozbudowują się miasta. Ale Wielka Brytania jest bardzo dogodnym miejscem na to, żeby pracować ze względów podatkowych, jest dogodnym miejscem, żeby prowadzić biznes. Sprawy związane z ZUS-em, te wszystkie rzeczy w tak zwanym backgroundzie nie pomagają. Chcesz rzeczywiście wrócić do Polski, czy to na razie jest jakieś takie odległe? Wiesz co, myślę, że to jest w chwili obecnej odległe, aczkolwiek ja bym wolał pracować pół roku tutaj, pół roku w Polsce. Czyli taki miks, taki system mieszany, już tylko w Polsce byś nie chciał? Tak, zgadza się. No. A dlaczego? Wiesz co, bo chciałbym wykorzystać swoje obecne doświadczenia, które mam i pracować bardziej w międzynarodowym właśnie takim otoczeniu. Nie myślę o powrocie, bo nie widzę szansy, aby zarobić w Polsce te same pieniądze, które tutaj mogę zarobić. Jeszcze. Wracając do Polski, musiałabym myśleć o tym, jak spłacę karty kredytowe lub zakupiony dom. Za jakieś 2 lata, 3 góra, bo to się trzeba przygotować. Co nagle to po diable? Polacy mają to właśnie do siebie, że... Tomasz Goślar. Często mówią, że okej, wracamy, ale nigdy to się nie dzieje, więc nie widzę zupełnie takich trendów. Masz na myśli tych ludzi, którzy mówią już od 10 lat, że za rok wracam? Tak jest, dokładnie. Myślę, że każdy z nas tutaj przyjechał na miesiąc albo góra na 2. Co państwo na to? Być może państwo planują powrót do Polski z Wysp Brytyjskich lub też z innego państwa, gdzie państwo pracują, a może przeciwnie. Nie planują państwo powrotu do ojczyzny. 2273@zd3@polskieradio.pl. Także w tej sprawie mamy głos w sprawie kolumn wojskowych na naszych drogach. Chciałem się zgodzić z moim przedmówcą co do znakowań wojskowych, czy to policyjnych kolumny. Wydaje mi się, że to szwankuje na całej linii frontu. Co nóż natykam się na kolumnę, naprawdę nie jest oznakowana, bo ma tylko właśnie niebieskie migające koguty i być może tym panom, którzy jadą w tej kolumnie, przydałoby się solidne szkolenie, bo to nie jest odosobniony przypadek. Autopromocja. Samego siebie trzeba troszeczkę ironicznie traktować, żeby poskromić ewentualne kapłaństwo w sobie. Nie szukajmy piękna u siebie, prawda, tylko u innych. Nie stawajmy za często przed lustrem. Zapraszam państwa na spotkanie z Adamem Zagajewskim. Dziś w Klubie Trójki po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro do września nie płacisz. Rozłóż zakupy na 10 lub 20 rat 0% z odroczoną płatnością, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero we wrześniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, trzeba rozpocząć leczenie. Tym bardziej, że może ona doprowadzić nawet do infekcji układu moczowego. Czyli wziąć coś na infekcję intymną? Nie coś, ale Iladian Direct Plus. Nie wszystkie środki działają tak samo. Iladian Direct Plus zwalcza zarówno infekcję bakteryjną, grzybiczą oraz mieszaną, dzięki czemu pomaga uniknąć infekcji dróg moczowych. Czyli Iladian Direct Plus? Tak. Tu nie ma miejsca na eksperymenty. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz charyzmatyczne Audi Q8 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko.